one szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy liczą na efekty prac grupy roboczej w sprawie Wołynia. Burza wokół projektu wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami na Dolnym Śląsku. 14 mężczyzn pochodzenia arabskiego oskarżonych o molestowanie kobiet podczas Sylwestra w Mediolanie. Polska i Ukraina chcą trwale uregulować kwestię pochówku i upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Na ten temat rozmawiały rządy u państw. Sprawę poruszyli także prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Na razie nie wiadomo, kiedy Kijów da zielone światło na kolejne poszukiwania i ekshumacje. Wydana przez Ukrainę zgoda na ekshumację dotyczy na razie jednego miejsca, gdzie doszło do mordu UPA na Polakach. To Późniki w obwodzie tarnopolskim. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Polska od dawna wnioskuje o możliwość prac w innych miejscach. Jest 20 wniosków złożonych przez stronę polską. Mam nadzieję, że te wnioski będą systematycznie i spokojnie załatwiane. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że tą sprawą zajmuje się grupa robocza powołana przy resortach kultury obu państw. Jestem spokojny, że będzie to sprawiedliwy rezultat dla obu krajów. To ważne dla nas i dla historii. We wspólnym oświadczeniu ministrów kultury Polski i Ukrainy napisano, że upamiętnienie ofiar ma dotyczyć, tu cytat, pomordowanych Polaków na terytorium Ukrainy i Ukraińców na terytorium Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Burza wokół projektu wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami dla Dolnego Śląska. Chodzi o zapis, który zakłada wybudowanie w regionie 9 spalarni odpadów. Protestują i mieszkańcy, i samorządowcy. Marszałek województwa Paweł Gancarz tłumaczy jednak, że jest to wyłącznie plan i nie oznacza, że wszystkie zawarte w nim założenia zostaną zrealizowane. Jeżeli gmina, samorząd lokalny nie wyrazi zgody w formie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, docelowo decyzji środowiskowej co do lokalizacji tego typu obiektu, tego obiektu w gminie nie będzie. Prezydent Legnicy Maciej Kupaj już wcześniej zapowiadał, że nie zgadza się na budowę spalarni. No bo nikt nie będzie chciał mieszkać po prostu w mieście, w którym funkcjonuje duża spalarnia odpadów na potrzeby połowy Dolnego Śląska. Dla miasta najważniejsze jest to, żeby zatrzymać procesy wyprowadzki mieszkańców z Legnicy, bo powoduje to znaczące koszty. W Polsce jest 8 instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Dolny Śląsk nie posiada ani jednej. Zmiany dla wędkujących w kołobrzeskiej marinie. Rada Miasta wprowadziła całoroczny zakaz łowienia ryb w porcie jachtowym. Jest jednak jeden wyjątek. O szczegółach Przemysław Polanin. Decyzja radnych to efekt protestów ze strony właścicieli jachtów cumujących w marinie, którzy wskazują, że wędkujący niszczą ich jednostki. Stąd decyzja o zmianie regulaminu i zakazie wędkowania w całym basenie portu jachtowego, z wyjątkiem nabrzeża szkolnego i wschodniego brzegu ujścia Parsenty. Zdaniem Sebastiana Ziglera z zarządu portu morskiego, ta propozycja pozwoli rozwiązać istniejący problem. Jest to konsensus pomiędzy tymi dwoma grupami użytkowników, który umożliwia z jednej strony bezpieczne wędkowanie, a z drugiej strony zabezpiecza użytkowników portu przed niszczeniem mienia. Z kolei radny Jacek Woźniak z koalicji samorządowej wskazał na inną stronę całego problemu. To nie o wędkarzy chodzi. To chodzi o kłusowników, tak? Którzy na bezczelnego wchodzą między jachty, czasami na jachty. Zakaz wędkowania w marinie ma wejść w życie z początkiem lutego. 14 mężczyzn pochodzenia arabskiego zostało oskarżonych o zbiorowe molestowanie seksualne kobiet podczas Sylwestra na Placu Katedralnym w Mediolanie. Poinformował o tym, odpowiadając na pytania w parlamencie, szef włoskiego MSW Matteo Piantedossi. Włoska prokuratura od 5 dni prowadzi w tej sprawie śledztwo. Ofiarą molestowania padło co najmniej 8 młodych kobiet, w tym 20-letnia turystka z Belgii, która złożyła zeznania, pomagając rozpoznać sprawców. Minister Piantedosi powiedział, że to, co się stało, jest absolutnie niedopuszczalne. Poinformował, że w molestowaniu brało udział co najmniej kilkudziesięciu młodych mężczyzn, z których 14 udało się zidentyfikować na podstawie zeznań i filmów, które trafiły do internetu. Włoskie media przypominają, że do podobnych ataków doszło w przeszłości podczas Sylwestra w Kolonii, Hamburgu, Helsinkach i Zurychu, a także w 2011 roku w Kairze, w dniu, gdy obalony został prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Wówczas ofiarą padła m.in. reporterka amerykańskiej telewizji CBS Lara Logan. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Pogarsza się jakość powietrza w Polsce. Wieczorem w wielu punktach jest umiarkowana albo dostateczna. Stacje pomiarowe pokazują wzrost zanieczyszczeń. Najgorsza sytuacja panuje w podwarszawskim Otwocku. Tam powietrze jest złej jakości. Aktualnie 6% krajowej produkcji energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Sieć nie jest już przeciążona. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i od razu przenosimy się na mundial szczypiornistów. Dziś pierwszy mecz Polaków, a ich rywalami nie byle kto, bo Niemcy. Mówi była reprezentantka kraju, a dziś komentatorka Iwona Niedźwiedź. Patrząc na całą trójkę rywali w tej fazie wstępnej, najmniejsze szanse matematyczne mamy z reprezentacją Niemiec. To jest dla mnie dzisiaj rywal najmocniejszy w tej grupie. Piekielnie trudny, piekielnie niebezpieczny. Matematyka matematyką, jak na razie 14-13, taki wynik widnieje w 29 minucie, no jeszcze potem druga połowa, trzeba to wygrać. Polacy grają z czarnymi opaskami na rękach, na znak żałoby po byłym prezesie Związku Piłki Ręcznej oraz PKOL Andrzeju Kraśnickim. Na Uniwersjadzie w Turynie studentka krakowskiej AWF, znana z Pucharu Świata i z igrzysk, Izabela Marcisz, wywalczyła dziś złoto w biegu narciarskim na dystansie 10 kilometrów. Na ostatnim kole ta przewaga stopniała dosyć mocno, ale jakby odczuwałam bardzo tą wysokość, która tutaj jest i poszłam tak naprawdę od samego początku bardzo, bardzo mocno, bo wiedziałam, że jestem w stanie naprawdę zrobić super wynik. No i to troszkę mnie pokonało własne tempo, no ale mimo wszystko jest złoto, więc bardzo się cieszę. Wracamy na polskie parkiety. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski po zwycięstwie z pierwszoligowym KSG Warszawa 3-0. BKS teraz czeka półfinałowa potyczka z Chemikiem Police. W Pucharze Challenge mężczyzn Luk Lublin pokonał CV Melilla 3-0. Było to pierwszy z meczów ćwierćfinałowych. Natomiast koszykarze Anwilu Włocławek ponieśli trzecią już porażkę w drugiej fazie grupowej Pucharu Europy FIBA. Tym razem górą Riesen Ludwigsburg 84-91. I na koniec beznadziejna informacja napływająca ze środowiska kolarskiego. Podczas Mistrzostw Świata w Curychu we wrześniu ubiegłego roku na dopingu przyłapano Kacpra Gieryka, w organizmie którego stwierdzono EPO, czyli erytropoetynę. Gieryka czeka 3-letnia dyskwalifikacja. 21-latek jest mistrzem Polski młodzieżowców w indywidualnej jeździe na czas. Pamiętamy, że debiutował w Tour de Pologne. W tym roku miał reprezentować grupę lubelskie Perła Polski. Wieczór jest pochmurny, w wielu miejscach pada deszcz albo mrzawka, a na południu marznące opady powodujące gołoleć. W nocy miejscami możliwe gęste mgły, najzimniej będzie na krańcach południowych minus 4 stopnie, najcieplej na wybrzeżu plus 2. Ogłoszenie społeczne. Tygodnik Spraw Obywatelskich. Opinie idące pod prąd. Sprawy zwykłych ludzi. Działania po Twojej stronie. Nowy, bezpłatny numer w każdy wtorek. Czytaj na www.instytutsprawobywatelskich.pl. Uwaga! Będzie mocno! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na Was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna nartostrada, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy.

coś dla tych, którzy właśnie wracają do domu po ciężkim dniu. Chociaż w innych okolicznościach ta muzyka również sprawdza się znakomicie. Driving Home, kompozycja, która towarzyszyła mi podczas weekendowego powrotu do rodzinnego domu. I wtedy pojawiła się w moich słuchawkach po raz pierwszy, mimo że to wcale nie jest taka nowa kompozycja. W 2008 roku zespół Yola Tengo wypuścił w świat taki album jak They Shoot, We Score, a na tym albumie przeróżne ścieżki dźwiękowe, w tym ścieżka do filmu Old Joy, i ta kompozycja właśnie ze wspomnianej ścieżki dźwiękowej pochodzi. A wybrzmiała w tych słuchawkach moich w ramach premiery singlowej, ponieważ teraz, kilka dni temu, w takiej właśnie formie zespół Yola Tengo ożywił ją po kilku latach, udostępniając utwór na platformach streamingowych. Tak więc no trochę premiera, a trochę nie. Kolejny utwór w dzisiejszych szumach zdecydowanie jest nowy, chociaż z tego co wiem już na naszej antenie się pojawiał. Chyba nawet nie raz. No, trzymamy rękę na pulsie również w temacie greckiego adagio. Wybrzmiało nam taneczne adagio, a stoi za nim Stella Chronopoulou, grecka artystka, która właśnie wraca z piątą płytą. To znaczy jeszcze nie teraz, bo premiera dopiero w kwietniu, ale już mamy singiel zapowiadający ten album i brzmi on bardzo zachęcająco. Ja pierwszy raz zetknęłam się z twórczością Stelli kilka lat temu, w roku 2022 dokładniej. Wtedy wydała taki album jak Up and Anyway. Zresztą nie wydała go sama, towarzyszył jej londyński producent Tom Calvert. No i przyznam, że lubię od czasu do czasu wrócić do tego albumu, tego duetu, a chyba w szczególności do utworu zatytułowanego Nomad. Like an old man. to live. Zespół, którego prawdopodobnie trójkowym słuchaczom przedstawiać nie muszę, bo wielokrotnie wybrzmiewał w programie trzecim. A w szczególności właśnie wybrzmiewał album Psychic z roku 2013 i kompozycja Paper Trails. To oczywiście grupa Darkside. Grupa, która jak się okazuje szykuje nowe rzeczy, całą płytę zresztą. Album Nothing ukaże się 28 lutego, a jak będzie brzmiał? Między innymi tak. Mocno hipnotyzujące, to jest określenie, które zawsze pasuje do muzyki zespołu Darkside. W tym przypadku także no, skręcające w trochę niespodziewane rejony, przynajmniej w moim odczuciu. Jestem ciekawa bardzo, co się wydarzy na tej płycie, nawet jeśli nie wydarzy się bardzo dużo, bo Darkside to chyba nie jest zespół, który stawia na jakieś szalone efekty czy zwroty akcji. Raczej ta muzyka ma po prostu płynąć i nas ze sobą z nurtem zabierać. No tutaj zdecydowanie tak jest. SNC, tytuł zapisywany po prostu jako te trzy litery, ale brzmienie no esencyjne, bardzo, bardzo dobre. To teraz coś, co również jest bardzo dobre i trochę mnie zaskoczyło, ale pozytywnie, Anthony Mills i Marek Pędziwiatr, Latarnik, czyli Crack Rock. Brzmienie lat 80. w dużej mierze, ale też dobrze przełamane elementem współczesnym. Anthony Mills i Latarnik, czyli Crack Rock, projekt, który jest efektem wieloletniej przyjaźni i muzycznej współpracy, ale dopiero teraz w roku 2025 ukazuje się naszym oczom i uszom przede wszystkim. Będzie płyta, będą kolejne single. Na razie muzycy za dużo zdradzać nie chcą, a my ich nie będziemy poganiać. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Z muzyką Antonego Millsa, przyznam szczerze, nie jestem jakoś szczególnie dobrze zaznajomiona, ale nadrobię. Jestem natomiast wielką miłośniczką talentu Latarnika, zarówno tej zespołowej, jak i solowej, i myślę, że to jest dobry moment, żeby w szumach znowu zagościła Marianna. Thank you. Ja nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest, że zawsze jak słyszę tę płytę, to się wzruszam. Czasami nawet zalewam łzami, szczególnie w momentach, w których akordy się tak pięknie rozjaśniają. No, tym razem na szczęście udało się bez łez. Fenomenalny układ dźwięków. Nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek płyta fortepianowa, tylko i wyłącznie, będzie moim ulubionym instrumentalnym albumem ostatnich lat. No, jednym z ulubionych, a tutaj proszę. Latarnik i Panna z albumu Marianna, z płyty, którą Latarnik poświęcił swojej nieżyjącej już prababci, Mariannie, i na której przy pomocy fortepianu próbuje przybliżyć jej historię, a raczej krążące wokół tej historii emocje. No dobrze, to teraz dwa koncertowe nagrania przed nami. W minioną niedzielę na naszej antenie można było usłyszeć koncert Wojciecha Waglewskiego i Katarzyny Piszek, znanej jako Kasaj. Koncert oczywiście z Trójki, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i czasami tak jest, że nie wszystko, co dzieje się w naszym studiu, trafia na antenę, bo na przykład koncert się przedłuża, bo są bisy. A to wydarzenie zakończyło się absolutnie wyjątkowym bisem właśnie i utworem Nim stanie się tak. Ja ten moment, to nagranie dla Państwa uratowałam i tak oto wspólnie go teraz posłuchamy. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity ruch rozgrzeje jeszcze krew. Dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe,

Wojciech Waglewski, Kasaj, a ten piękny głos na końcu to sopranistka Samitra Suvanarit. I można sobie wyobrazić, jak magicznie było wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to wykonanie na żywo usłyszę. I jakby co, nagranie koncertu można znaleźć w mediach społecznościowych Trójki, tak więc tam odsyłam, zdecydowanie polecam zajrzeć na nasze strony. Na zakończenie tej godziny szumów fragment albumu, który w tamtym tygodniu był naszą płytą tygodnia. Prosto z Rzymu. Bloodbath Ohio i grupa The National. I never thought about love. When I thought about home, I